بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكرزاجي وتكوفو بادو توكو كتيكا موضوع يا كويليزا شروط زا لا إله إلا الله، ناتمفيكا شرط يا محبة، lazima uwe ni mwenye kuipenda tamko kama lile pale unapotamka. Mbaki kidogo tu tuelekee mbele. Sheikh bado anaeleza hadithi sahihi tuliyopitia ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, thalathu man kunna fihi wajad bihinna halawat al-iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. حديثين دون إليزا شيخ أكسيما، والمقصود أن ما حصلت له هذه الخصال، والمقصود أن من حصلت له هذه الخصال الثلاث، مقصودي نقوى أمت أمباي أمي باتا صفة زتات زل صفتات أمبازو Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi yake sahihi iliyotangulia. Asema sikimpa, yani akikosanya mtu sifa hizi tatu zikatimia kwake yeye, hasala lahu min alhalawati, hupata ladha ya maana la ilaha illa Allah bihasbi amalihi bimuqtadaha, kulingamana na matendo yake na matakwa ya la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaanza kueleza yale mambo matatu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja Sheikh. Falula, jambo la kwanza ambalo latakikana awe nayo mja, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake wawe ndio wanaopendeza kwake yeye kuliko kitu chochote kingine. Mtume wa Mwenyezi Mungu na Allah wawe ni wapendeza zaidi kwake yeye kuliko kitu chochote kile, kaina mankana, kuliko mtu yote atakayekuwa kiumbe aina yote, awe mtume awe malaika ni nani. Fatastalzimu tilka almahabba, inalazimika kupatikana hiyo mapenzi, imtithala alawamiri wa tarka nawahi, kufata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo yake. Yale mapenzi atakayokuwa nayo mtu kwa kupenda tamko la tauhidi la ilaha illa Allah itamfanya afuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu ule mja, na ajitenge na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila, ikiwa haitokuwa hivyo, la ilaha illa Allah mapenzi yake na kuyaanisha na matendo yake haitomfikisha mtu kama yule kuamini kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo ya Allah Subhanahu wa ta'ala, basi itakuwa hiyo la ilaha illa Allah aliyosema mtu itakuwa ni diaya tu, ni madai tu. Sema kanat ad-da'wa mujarradatan kadhiba, ila la ilaha illa Allah itakuwa ni madai tu ilovuliwa, ukweli basi ni urongo kamwe. Hajasema mtu kama yule la ilaha illa Allah. Kwa hivyo mfano wake itakuwa mfano wa vile anavyosema huyu mshairi huyu, asema wa kullun yad'i wasala bi Layla, kila mmoja adai kwamba Layla ni rafiki yake, ni mpenzi wake. Wa Layla la tuqirru lahum bidhaka, na Layla halikubali jambo lile hata siku moja, hata akaulizwa ni nani mpenzi wako ni nani, Layla hata habari hana. Yeye hata habari hana. Maana kwamba ule mtu anaidai kwamba yeye ni Muislamu, lakini Uislamu uko mbali na yeye na yeye uko mbali na Uislamu. Ni madai tu yale yalobakia ambayo kwamba atakuwa akidai tu kwamba yeye ni Muislamu. Mfano wa huyo ambaye hajui maana la ilaha illa Allah, hakumtakasia Mwenyezi Mungu, hakuipenda tamko hili mapenzi itakomfikisha afuate maamrisho na akatazike na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ni la ilaha illa Allah iliovuliwa ukweli, haina ukweli hata moja. Wa thania, na sifa ya pili, an yuhibba almar'a, na mpende mtu huyo anaisema la ilaha illa Allah, la yuhibbuhu illa lillah, asimpende illa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapompenda Muislamu ndugu yako, usimpende kwa malengo fulani au maslaha ya kidunia. Mpende kwa sababu ni Muislamu, ni ndugu yako, anajaribu kuyatimiza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala vile inavyotakikana, pamoja na upungufu alionayo binadamu, lakini ni mtu anafanya bidii, lazima umpende. Sawa an kana baida am qariba, huyo Muislamu sawa uko karibu na wewe au anaishi sehemu mbali na wewe. Hasan al-akhlaq au sayyaha, awe na tabia njema au ana tabia mbaya. Ahsana ilayka au asaa, amekutendea wema au amekuudhi. Madamu ni Muislamu, ni lazima umpende ule ndugu yako Muislamu, ni wajibu wako umpende. Faladhi yuridu Allah wa dar al-akhirah, ule mtu ambaye anayemtaka, anayempenda Mwenyezi Mungu na anayemtaka Allah Subhanahu wa Ta'ala na nyumba ya akhira, atakafaulu akhira, yuhibbu almu'mina, atampenda Muislamu ndugu yake. Walau kana fihi ma fihi min al-akhlaqi sayyi'a, hata kama ana tabia mbaya sampuli gani, madamu ni Muislamu, ni ahli tauhid, lazima umpende huyu ndugu yako ambaye ana tabia, ana amesema la ilaha illa Allah na yumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yumpenda waja wa Mwenyezi Mungu, anampenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bihasabi manzilati, kila mmoja utampenda Muislamu kulingamana na daraja za mapenzi na kufuatana na vile anavyofuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na anapojitenga na makatazo, kulingamana zile daraja zao. Kwa hivyo utakuwa wewe mpenda. Wayubghidu alkafira, na ni wajib amkatae na amchukie kafiri, kwa sababu huyu hakuna kitu ambacho kwamba kinachowafungamanisha kati yake na ule Muislamu. Walau kana qariban au baida, hata kawa ni jamaa yake aliye karibu au awe ni mtu wa mbali kabisa, madamu yeye ni kafir, unamchukia kwa sababu ule kufu, si kwa sababu ni binadamu kwa anatofautiana nawe, pengine kwamba pengine ana mikono mitatu au miguu minne. Ni kwamba imani yako na yake ni tofauti, hazioani, ndio maana yake, wala si kwamba maana yake si binadamu ule. Walau kana fihi ma fihi min almuamalati alhasana, hata kama atakuwa na tabia njema ya aina gani, kumpenda la Allahumma aweza kuwa mtu anampenda kafiri kwa baadhi ya khisal, kwa baadhi ya sifa muayyan, pengine ni mtu mwaminifu, ni mkweli mathalan, kitu kama kile, lakini kuampende kama anavompenda muislamu, kwa sema penzi ya muislamu ni ibada, lakini kumpenda kafiri si ibada, ni kinyume na ibada. Asema walau kana fihi ma fihi min almuamala alhasana, hata kama atakuwa na tabia njema na matangamano mazuri, wala akhlaqi jamila, na tabia njema vile vile, likaunihi, kwa sababu huyu kafiri ghatta dhalika bilkufri, yale mazuri yote ameyafinika kwa ukafiri wake, kwa sababu hakuna kitu kitakachokubaliwa kutokana na yeye kwa sababu ule ukafiri kazi haribu kila kitu. Walau kana qariban au ba'idan, hata atakuwa karibu na wewe au uko mbali, lakini bi sharti al-adl, lakini lazima kuwekwe sharti, kuwe kuna uadilifu. Ikiwa upande wa uadilifu tutawafanyia uadilifu wale makafiri, hatuwavukii mipaka na hatuwezi tukawadhuru kwa ajili ya sababu aina yote. Allahumma, madamu hawatudhuru, hawatuingilii katika dini yetu, na sisi ni wajibu wetu tuwa waadilifu upande wao. وياتي الكلام على تفصيل الموالات والمعادات في اواخر الكتاب. عشان يتكوجا vile vile kwa urefu sana na kwa ufafanufu sana kuwapenda almuwalat, kuwapenda waislamu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walmuadat, na kuwachukia na kuwafanyia wadui wasiokuwa waislamu, fi awakhir alkitab, mwisho wa kitabu hiki insha Allah taala, Mungu akipenda. Lakini ala sabili alikhtisari, kwa ufupi tutaelezewa. Kwa hivyo hakuna tatizo katika dini yetu lau kutakuwa kuna muamala kati ya muislamu na kafiri ya kidunia, si muamala inayofungamana na akhira, akawa ule kafiri ni mkweli katika muamala kama ule, ukawa wewe wampenda kulingamana na muamala ule, matangamano ule, pengine kwamba kama nilivyopiga mfano, ni fundi ni mkweli, ni fundi mkweli, si mwongo, si dhalimu, si mwivi, kuliko wengine wengi ambao wao wanajisema kwamba wao ni waadilifu. Sasa mtu kama yule, ile sifa aweza kusema mimi huyu bwana nampenda kwa sababu ule uadilifu wake tu basi. Sasa kwa mambo ya kidunia muamala, si dini hiyo. Kwa hivyo hilo hukatazwi. Mfano mathalan, sisi tumeruhusiwa kuoa wanawake ambao ni ahlul kitab, ambao ni makafiri, ambao ni watahirifu, si wazinifu, si wazinifu, wanawake wenye heshima na adabu, ambao hawajui zina, wanajichunga, si hawa virukandia wale ambao wanawake wenye heshima na adabu kama wanawake ambao wa Kiislamu wacha Mungu, tumeruhusiwa kuoa. Sasa unapomua mwanamke kama yule, bila shaka kuna mapenzi fulani hupatikana kati ya mume na mke, hupatikana. Sasa mapenzi kama yale hayavundi Uislamu wako, haivundi Uislamu wako, na hili ni jambo lipo, lazima ipatikane. Haiwezekani kwamba wewe utangamana na mke wako, uzae naye, muishi pamoja, ukawa wewe katika moyo wako humpendi. Haiwezekani kitu kama kile. Kwa hivyo kitu kama kile haimpelekee mtu kutoka katika Uislamu. Kwa hivyo lazima unapompenda Muislamu, lazima umpende Muislamu kwa sababu ni Muislamu. Anasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, anaelewa maana ya tamko hili tukufu, anaelewa kitu gani kinachochangua, anaelewa. Kwa hivyo anampenda ule Muislamu kulingamana na mipaka ya kisharia, havuki mipaka ya kisharia. Mipaka ya kisharia nini? Ampende kwa ajili ya Allah, akae naye sehemu anaokaa, amnusuru, amsaidie. Hivi ndivyo inavyotakikana, hata kama atakuwa ana tabia fulani ambayo kwa mpangine haipendezi, kwa sababu ni binadamu, na binadamu hawezi kuwa na tabia moja wote, haiwezekani. Baba huenda akazaa watoto 10 lakini kila mmoja akawa na tabia yake, kila mmoja, hakuna atakayempata tabia babake pengine, wote kila mmoja anakuwa na tabia yake. So lazima sasa wewe huwezi ukasema kwamba madamu huyu hafanani na mimi kitabia, si wangu, huwezi ukakataa. Kwa hivyo na wale Waislamu unaoishi nao, kila mmoja ana amekulia katika bai'a yake, mazingira yake, ana tuseme malezi fulani, amelelewa pengine anayaona mazito zaidi kuliko ule ambao kwamba unafungamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usimkimbie Muislamu ndugu yako ukamchukia kwa sababu ya kwamba ana tabia fulani ambayo hayoani na maadili fulani ambayo kwamba yatakikana katika sharia. Sasa ni wajibu wako umfunze, umuelekeze mja kama yule mpaka aache tabia kama ile. Halafu kafiri ufanyie wadui. Wadui si huu unaojiri kwa leo, kwamba wewe kila umonae unamkandika rungu, au kila umonae umpure mawe, kila umonae wafukuzana naye kwa kisu. Wadui ni ndani ya nafsi yako, ya kwamba huyu madamu anifanyia wadui na mimi namchukia na mfanyia wadui ndani ya nafsi yangu. Uwezi ukamdhihirishia moja kwa moja ikiwa wewe huna uwezo, lau atakushambulia ule mtu kujizuia na kujihifadhi nafsi yako, wewe unamchukia kiindani ndani mtu kama yule, na unazungumza naye, unatangamana naye kivizu. Kwa hivyo usikae naye, usimnusuru, usitangamane naye sana kupita mipaka kama unavyotangamana na Muislamu. Kwa hivyo haya yote yatakikana yapatikane Muislamu kwa Muislamu, na Muislamu kwa kafiri, lazima kuwa kuna muamala njema sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamaliana na makafiri vizuri sana. Ukisoma katika sira na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam utashangaa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya biashara na Mayahudi, anachukua deni kwao na anatangamana nao kwa uziri kulingamana na muamala wa kidunia, si ya kidini, kwa sababu kidini wao waamini. Mfano wake Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa hali ya kwamba ameweka rahani nguo yake ya vita kwa Myahudi, na Myahudi kama ile akachukua deni kwake pishi 30 ya ngano, pishi 30 ya ngano akawekelea, akaweka rahani nguo yake ya vita, na akafa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla haja timiza na kuchukua nini yake, kama wanavyosema wengi katika ulama usira. Lingine ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hata sangine akimfanyiwa mtu kafiri wa adui ambaye kwamba ni yake bidhati yake, alikuwa hamlipizi. Mfano ule mwanamke wa Kiyahudi wa Khaibar ambaye amemletea Mtume sallallahu alaihi wasallam mbuzi yenye sumu, ametia, amemchinjia mbuzi akatia sumu, akamletea kama zawadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akatukua kipande kidogo akala, lakini kuna sahaba akatema Mtume, kuna sahaba mwingine alikula akamiza akafa, ilikuwa sumu kali sana. Masahaba wakaenda wakamtafuta ule mwanamke, ule Myahudi, akaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, kwa nini umefanya hivi? Akasema, mimi nimefanya hivi nipatikane moja katika mawili. Ukiwa ni mtume kweli utajua kama haya nyama hii imetiwa sumu, na kama si mtume kweli, wewe wacha ufe bwana, tusipumzike na wewe, uende zako bwana, unatukera sana hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kukusaliti na mimi. Anas bin Malik anapokea hadithi asema kwamba wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufa kwake alikuwa na alama fulani katika kwenye makaka yake huko juu ya taathira ile sumu aliyokula, aliyopewa na nani, ule mwanamke wa Kiyahudi. Pamoja na hivyo Mtume hakumtukana, hakumpiga pamoja kwa amemfanyia wadui na alikuwa na haki amfanyie wadui. Masahaba kaambia ya Rasulullah acha tumue huyu, kaambia mwacheni msimu mwacheni aende zake. Kwa hivyo kulikuwa na muamala kati yake na kati ya wasokuwa Waislamu. Alkhisla thalitha sifatat ba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema an yakraha an yauda fi al-kufr, ni achukie Muislamu kurejea katika ukafiri. Alikuwa kafiri si Muislamu, akatoka katika ukafiri akaingia katika Uislamu, akafahamu Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na yanompasa yeye katika dini ya Kiislamu. Mtu kama yule achukie kurudi katika ukafiri kama anavyochukia kutupwa ndani ya moto wa Jahannam, ayadha billahi min dhalik. Fatakunu karahatuhu lilkufri wa ridda wal'audi fihima kakarahatihi an yulqa fi an-nar, iwe kule kuchukia kwake ule ukafiri na kurudi tena katika ukafiri kama anavyochukia kutupwa katika moto wa Jahannam. Hiyo namna hiyo, fayakrahu al-kufra wa ahla, achukie ukafiri na wakafiri pia wachukie. Wayatabarra minhuma, ajitenge na wao katika yale mambo ambayo yanofungamana na dini ya Kiislamu. Wayataallamu dina, na ajifunze dini yake Muislamu, ni wajibu wake asome dini yake. Wayasalu rabbahu alladhi manna alayhi, amombe Mola wake ambaye alimpa fadhila kubwa sana na kafanyia wema bilislami, kwa kumuongoza katika dini ya haki. An yuthabbitahu alayhi fi dunya wal akhirah, Allah amthibitishe katika Uislamu mpaka afe, Mwenyezi Mungu akutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, abaki kuwa ni Muislamu. Lazima apende mambo kama haya Muislamu. Ama sharti nyingine katika zile sharti za la ilaha illa Allah ni al-inqiyad, kufuata maamrisho ya Allah ambayo kwa mujibu wa la ilaha illa Allah umefaridhishiwa wewe kama Muislamu. Wa dalilu al-inqiyad, dalili ya kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lima dallat alayhi qawlu ta'ala, ni dalili iliyotuonesha neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, katika suratu Zumar aya 54 Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa anibu ila rabbikum, rejeeni kwa mlezi wenu, wa aslimu lahu, na mumnyenyekee Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Uislamu ni unyenyekevu na kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aiwa dalilu inqiyad, dalili ya kufuata maamrisho ya la ilaha illa Allah, lima dallat alayhi kalimat tawhid, maana inatuonesha neno la kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu, kwamba ni shartun min shurutiha, ni sharti moja katika sharti ya la ilaha illa Allah, qawluhu ta'ala, ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anibu ila rabbikum, ay wa aqbilu ila rabbikum, mwelekeeni Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila jambo. Warji'u ilayhi bi ta'a, namurudi kwake kwa kumtii na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslimu lahu, ay istaslimu lahu wahda, mumnyenyekee peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mujisalimishe kwake peke yake kwa kuwa wewe ni Muislamu. Kama taqaddama, kama ilivyotangulia, Islamu ni nini? Huwa al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpokesha, wal-inqiyadu lahu, na kumfuata maamrisho yake, wa bita'ati, na kwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio Uislamu. Wahadha mahalu shahid, na hapa ndipo pale alipopalenga Sheikh, walbara'atu min ash-shirki wa ahli, unaposema la ilaha illa Allah fata yale uliamrishwa na la ilaha illa Allah, jiepushe na washirikina na shirki, jiepushe na washirikina na shirki. Shirki kana ukana, na washirikina kana au kando, kwa sababu adul balidi ila aljadidi sari'atun kanaru tudau fi ramadi fatakhmudu. Yani mtu mgonjwa muharibifu kumathiri aliye salama na tabia njema ni haraka sana. Mfano wake ni mfano wa mtu alitukua kala moto akaivika kwenye nini? Jivu la moto. Kali tawaka. Hali wake litazima. Kwa hivyo na wewe pia, ikiwa wewe utatangamana na watu washirikina, hutoka kando na wao, hutoweka mipaka kati yako na watu kama hao, na shirki zao wanazofanya, mwishowe utakuja uone yale wanaofanya ni sawa na wewe, utaathirika na wao, utajikuta na wewe wafanya yale wanaofanya na utaona moyo wako na fikra yako imebadilika, ya kwa nini wawe hawa ni wajinga na wapumbavu kufanya jambo kama hili, niwe mtu mmoja mimi tu niwe niko kinyume na watu wote. Utarudi moja kwa moja hapo, utakuwa umepiga pambaja nini shirki na washirikina, na itakuwa ni hatari, huenda ukafa vibaya. Kwa hivyo unavyoona kwa mtu ni mushriki huyu, lazima uwe na hadhari naye, ujitenge naye taratibu, halafu mpe nasiha ya kwamba hii ni shirki. Na Muislamu hawezi kuwa Muislamu mpaka awe yuachukia shirki na anajitenga na washirikina. Hawezi kuwa Muislamu akisawa sawa kabisa kwa yeye ameelewa maana ya la ilaha illallah mpaka wana hadhari na watu kama hawa ajitenge nao, na shirki wanayofanya pia ajitenge nao, kwa sababu ni hatari, huenda ukaathirika na watu kama wale. Waswahili wakuambia kinoleacho ufanyaje? Kisu kinolea ufanyani chapata, au sivyo? Basi wewe unapokaruzana na watu kama haya usiku na mchana, huenda wakakuathiri katika imani yako, ni hatari. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika inqiyad, kufuata amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni sharti katika masharti ya la ilaha illallah, asema katika suratun nisa aya 125, asema Mwenyezi Mungu, wa man ahsanu dina, ni nani atakuwa na dini nzuri, min man aslama wajhahu lillah, kuliko yule alielekeza uso wake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsinu, hali ya kwamba yeye ni mtenda wema. Nani mwema kuliko huyo? Hakuna. Kwa hivyo ni lazima awe mtu yuwanyenyekea na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio dalili ya pili katika dalili ya inqiyad, kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo ni sharti katika sharti ya la ilaha illallah. Wa dalilu thani min al-inqiyad, dalili ya pili katika kufuata la ilaha illallah, qawluhu ta'ala wa man ahsanu dina, ni nani mwenye dini nzuri, bimaana la ahada ahsanu dina, hakuna mtu mwenye dini nzuri kuliko huyo mtu ambaye yeye ameamini Uislamu, uso wake umemnyekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huko akiwa yuwatenda khairi. Min man aslama wajhu lillah, kuliko mtu ambaye anamnyenyekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na anamtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala matendo yake peke yake, wala hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. Nani atakuwa ni mzuri? Wa huwa muhsinun, hali ya kwamba yeye ni mtenda wema, fi dhalika biitibai tariq almustafa, katika hayo yote kwa kufuata njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallama. Lianna al-amala la budda lahu min shartain, amali yoyote anayofanya mwanadamu, akhi al-aziz, ni lazima ipatikane masharti mawili ili ikubaliwe kwamba ni amali njema mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sharti ya kwanza al-ikhlas, unapofanya jambo lolote ambalo limeamrishwa katika dini na la kupasa wewe ufanye jambo kama lile kama Muislamu, ni wajibu wako lile jambo umtakasie yule aliyekuamrisha katika kutenda kwake, ni ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. na bila kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amali zako hazina maana yoyote, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazijali wala hazikubali. Ni lazima uwe umemtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamfanyia yeye Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili wal mutaba. Sharti ya pili ni kumuigiza Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kutenda matendo kama yale. Mtume ansali vipi? Amefunga wapi mkono? Alisujudu vipi? Alirukuu namna gani? Alijituliza katika ibada ya sala vipi? Alikaa tahiyatu kivipi? Ukawa sasa wewe unamuigiza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lianna al-ibada kulluha bi-ittiba. Ibada yote haisihi illa kwa kumuigiza Mtume na kufuata Mtume vile alivyofundisha. Zikipatikana hizo sharti mbili, akhi al-aziz, kwa amali yoyote utakayofanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au umeamrishwa katika sharia, basi wewe umefaulu na insha Allah utakuwa una matarajio mema kabisa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia tunavyokhalifu mathalan katika swala. Tukua mfano tu katika sala, hatuna mutaba. Mungkin pengine tuwe tuna ikhlas katika sala, lakini pengine mutaba hatuna. Mfano mathala, watu wote wanaosali, hebu angalia wafunga mkono wapi? Moja afanya hivi, moja afanya hivi, eh? Moja pengine hata umwekelea tuko hivi, angalia kama msalaba hivi. Yani kula moja anafunga mkono vile anavyopenda yeye. Je, hapa pana mutaba katika sala kumfuata Mtume na kuingiza Mtume sallallahu alaihi wasallam? La. Sasa kwa wajibu wako nini? Ufundishwe na uambiwe wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga mkono, na alipokuwa samia asema samia Allahu liman hamid, alinyanyua mkono vipi, na alifanya nini katika kule kusimama wima. Lazima uwe na itminan, utulie. Kiwa sala yako hakuna kitu kama kile, basi ni ada tu atimiza, lakini si ibada, kwa sababu inkosa kiungo kabisa ibada kama ile yote. Hata katika kutawadha, kuanzia kutawadha mpaka kusali mpaka kufanya amali yote, ni lazima kuwe na ikhlas na lazima kuwe na nini, mutaba, kumwigiza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama fi hadhihi al-aya wa nahwiha, kama ilivyo aya hii, aya katika suratu an-nisa, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نلازم أيفاتلية إليفيو إلي عبادة كل إنغمانا هي آية نمفان وهي آية وسببني آية نينجي سانا كما آية هي إنو زمزي أمامو كما هاي ساسا وابي تمي لنغ أسلم ألي نينيكي أكفوات أكوان فضوع نخشوع katika kufanya ibada kama ile kwa kumuigiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lidalalati ala al-inqiyad, aslama mtu al-muslimu, yatuonesha kwamba uko tayari kufuata yeye, yuko tayari kunyenyekea maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun فقد استمسك بالعروة الوثقى. سيدنا يزيد سبحانه وتعالى يقول أن باي قام با. أمن ينكيا نكم تي من يزيد نكم تكاسيا ما تندو ياك بس نكم شركيشا من يزيد سبحانه وتعالى كتك ما تندو ياك حال يقوم بيين من يكفوات إنجيا يمتومنا مفوز ومتومنا صلى الله عليه وسلم na hali ya kwamba yeye ni mwema, faqad istamsaka bil urwati lusqa, hakika huyo ameshikamana na kamba yenye nguvu. Ni nini hiyo? La ilaha illa Allah ndio al urwatul usqa. Usqa al urwatul usqa ni la ilaha illa Allah. Wa hadhihi al aya dalilun akhar lil inqiyad, aya hii ni dalili nyingine inatuonesha kwamba ni lazima tufuate, tunyenyekee tamko maana ya la ilaha illa Allah, na sharti ya la ilaha illa Allah. Wa hiya kallati qablaha, aya hii ni sawa na aya ile iliyotangulia kabla yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema yani wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah ni sawa na aya hii wa bayyana ta'ala fiha jazaa man yuslimu wajhahu lah wa huwa muhsin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kataja aya hii wale ambao kwamba wananyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba hali ya kwamba yeye ni mwenye kutenda wema malipo yake nini ni kwamba ni malipo mazuri mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema faqad istamsaka bil urwati lusqa faqad akhadha, hakika ameshika mauthiqan au amechukua mauthiqan ahadi min Allah kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matina ni yenye nguvu annahu kwamba la yuadhibu kwa Mwenyezi Mungu hatomadhibu. Allah Subhanahu ametukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu yule mtu ambaye kwamba yeye ameshikamana na la ilaha illa Allah akanyenyekea tamko hili la ilaha illa Allah kwa maana inayotakana na sharti inayotakana katika la ilaha illa Allah, mtu kama yule Allah kashampa ahadi ya kwamba hatomadhibu kwa sababu la yadkhulu an-nara muwahidun walau dakhala la yamkuthu fiha daiman, haingii mwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu moto wake, na akiingia hakai milele atatoka. Kwa hivyo Mungu hamwadhibu. Limadha, kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala asimwadhibu pamoja na kwa pengine ana makosa? Lianna ustamsaka min ad-dini biaqwa sabab, kwa sababu yeye ameshikamana na dini kwa kamba yenye nguvu kabisa. Washabaha dhalika bil-urwati al-qawiyya, na kule kushikamana na dini Allah akafananisha na kushikamana na kamba yenye nguvu alati la tanfasili sokatika, bali unaposhikamana na la ilaha illa Allah na umeshikamana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama umeshikamana na kamba ambayo haitarajiwi kukatika wala haikatiki. Kwa hivyo wewe ni Muislamu wa kisawa sawa, Uislamu wako wa hakika, na ndivyo inavyotakana Muislamu awe. Wa hiya fi nafsiha muhkama mubrama qawiya, na hali ya kwamba ile la ilaha illa katika nafsi yako wewe mwenye kusema la ilaha illa Allah imehakamishwa, ina nguvu kweli kweli katika nafsi yako. Warabtuha qawiyun shadid, fundo lilopigwa pale ya kamba hiyo ya la ilaha illa Allah itakuwa na nguvu sana, haikatiki. Kama fi ayati al-Baqara, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara, wa hadhihi al-urwatul usqa hiya kalimatu tawhid. Urwatul usqa ni neno la la ilaha illa Allah alati khalaqa al-khalq li ajliha, Mwenyezi Mungu kaumba viumbe kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Bas sote tumeumbwa kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu illa waniabudu, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo la ilaha illa Allah, al-urwatul usqa ni la ilaha illa Allah, kama vile vile kalimatu taqwa ni la ilaha illa Allah, ambayo wanadamu wengi sana hawaelewi maana yake, na ni hatari kitu kama kile. Allah Subhanahu wa Ta'ala aendelea kutuelezea umuhimu wa tamko hili la la ilaha illa Allah na kufuata mafundisho ya la ilaha illa Allah na maana yake, ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala warabbika, na apa kwa mola wako, ewe Muhammad, la yuminuna, hawa hawatuamini, hawa hawatuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye maamuzi wa kuamulia mambo yao, hasa fima shajara bainahum, utesi utakaotokamana kati yao, utesi utakaotokamana na nafsi zao lazima wamjalie mtume ndiye anayetatua, ndiye atakayehukumu. Thuma kisha la yajidu, wasipate fi nafsihi, ndani ya nafsi yao haraja nubaya. Mtume akisha hukumu kwamba haki yako wewe ni kadha, wewe hapa umekosea, ule aliyehukumiwa ile haki aifurahie, na yule aliyekosea akawa si mwenye kupewa haki afurahie vile vile hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala asipate dukuduku katika nafsi yake kwamba pengine mtume sallallahu alaihi wasallam amempendelea mwenzangu. Mima qadaita, kutokamana na hukumu uliopitisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wayusallimu taslima, na wanyenyekea hukumu yako kwa kusallimu amri. Kwa hivyo hapa utaona kwamba katika inqiyad ni lazima katika kufuata Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kufanya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maamuzi wa kuamulia Waislamu jambo lao la Kiislamu. Akhi aziz, kuna mambo yanaudhihiri kwa wakati wa sasa ambao ukiangalia yatafautiana na maana ya la ilaha illa Allah. Tunasikia mengi katika idhaa hizi na tuangalia pengine katika tusoma katika magazeti ya mambo ambayo baadhi ya Waislamu hawaelewi, lakini wanaingilia ya kwamba kuna kitu kinaitwa wahdatul adyan. Lazima tuwe na tahadhari, umoja wa dini, umoja wa dini. Hiki kitu ni hatari sana, mpaka watu wanawatia viongozi wa kikafiri ndani ya ibada zao na nyumba zao za ibada, kwa kuwa wasionekane wana tofauti hawa na hawa. Hili jambo jamani, msiliangalie polepole, muangalie kwa ndani kabisa na mazingatio. Na tusizungumze zaidi ya hayo, kwa sababu tutakapozungumza zaidi ya hapo huenda tukanasibishiwa na watu wengine ambao kwamba sisi hatuna mafungamano nao. Lakini hili jambo mniangalie vizuri sana, mniangalie vizuri sana ikhwana aiza. Hii ndio dalili ya nne ya al-inqiyad, kunyenyekea na kufuata na kutii amri ya Allah katika hii aya. Na haja nyenyekea jamaat al-khair, ambaye maamuzi wake si mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo lolote ambalo liko katika dini. Baadhi ya watu wana tatizo fulani, wakwambia nini bwana kwenda kwenye dini, si tuna mila bwana. Hili jambo likuwa likitokea kati yetu sisi, alikuwa tukiangalia wazee tukirudi kwao katika mila, jambo kama hili lifanyweje? Mfano mathalan, na ni jambo hatari sana, mtu kambaka mtoto wa kike, haya yatokea sana. Sasa badala ya ule mzazi kuchukua hatua ya kumtia adabu yule alifanya kitu kama kile, huenda akaelewa na wazee, akamwambia nini bwana, haya mambo yatuka bwana kila siku bwana. Kwa nini mtoto alobaka mtoto wako peke yake bwana? Wako wengi bwana, fulani fulani fulani. Haya mambo hutatuliwa kinyumbani. Haya mambo si mambo ya kupelekana kotini wala kusumuana wala kupelekana kwa chifa. Hapa itakuwa hakuna unyenyekevu, kwa sababu maamuzi si mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni mila. Na mila yote inayokhalifu sharia ni kufru, haifai mtu kuwa nayo, wala haifai kuwa ni mila kitu kama kile. Kwa hivyo dalili ya nne ya kunyenyekea mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyatii na kuyafuata ni kwamba fala wa rabbika, ni neno lake Mwenyezi Mungu, wallahi na hapa kwa Mola wako, na hapa kwa Mola wako asema Mwenyezi Mungu, ayuqsimu Ta'ala binafsihi al-karima, Mwenyezi Mungu anayapia nafsi yake tukufu, al-muqaddasa iliyotakaswa, iliyotakaswa. Nafsi ya Mwenyezi Mungu ni safi, imetakaswa kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ayapia nafsi yake tukufu iliyotakaswa, annahu kwamba, la yu'minu ahadun, hakuna atakayemwamini Mwenyezi Mungu, na mtume wake na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hatta yuhakkima ar-rasula sallallahu alayhi wasallam fi jami'i al-umur, hatta ajalie maamuzi wake ni mtume katika mambo yake yote yanayompitia katika dini yake na katika maisha yake. Mfano kama lile tuliopiga hivi sasa kwamba kwani anaibakwa ni wako peke yake, watu wengi mbona hakuna zogo wala kupelekana kwa chifu na nini na nini, hili ni mwazi kwamba bado huyo mtu anaifanya hivyo au anakwenda kusema hayo hajaamua kwamba maamuzi wake katika jambo kama lile ni Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama hakama bihi, kitu chochote ambacho kwamba atakayohukumu mtume sallallahu alaihi wasallam fa huwa alhaq, ni haq. Jambo lolote ambalo litakwenda katika mafundisho ya mtume ihukumiwa kwa hukumu ya mtume, basi itakuwa ni jambo ambalo ni haq. Alladhi yajibu al-inqiyad bihi dhahiran wa batinan, dhahiran wa batinan, ni hukumu inayopasa kunyenyekea nje na ndani. Washahidu pahala ambapo twalenga sisi ni wayusallimu taslima, wanyenyekea amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakubali. Ai idha hakamuka, pindi watakapokufanya wewe ndio mwamuzi mtume sallallahu alaihi wasallam, yuti'unaka, watakutii mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi bawatini, ndani ya nafsi yao watakutii, wayanqaduna dhahira wa batila, watafata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na yako inde na ndani, inde na ndani. Watakapoamua Waislamu kumfanya mwamuzi ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu cha kwanza ni lazima wamtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake yote, iwe jawabu ni kuwa tu bwana hili jambo limesihi kwa mtume, asema sam'an wa ta'a, basi nimesikia nimetii. Asikuletee tawili zake zisizokuwa na akili. Wajua siyo ulama mashekhe, wale mashekhe wetu walikuwa hii hadithi hawakuifasiri hivi wala haikuwafikia hadithi namna hii. Madamu hujafahamu hadithi, mwambie yule aliyokufikishia hadithi akufahamishe, na ukishafahamu huna ruhusa kukengeuka maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu umeamrishwa na Allah awe mtume ndiye maamuzi atakayekuamulia mambo yako. Na Mwenyezi Mungu atufahamisha kwamba akisema pindi watakapokufanya wewe mtume ndiye maamuzi katika jambo lako, jambo lao, watakutii hawa waja wangu ndani na nje, min ghairi al-mumana, pasi na kizuizi, wala munaza wala kuvutana, wala mudafia wala kusukumana, watakuamini moja kwa moja. Hili wataongojea tu Muislamu ambiwe hili mtume amelikataza, wakati ule ule atatii. Hili mtume ameliamrisha, wakati ule ule atajiunda lile jambo alifanye kwa uwezo wake, na atamwambia yule bwana mtume alifanyia jambo hili kwa njia gani, utauliza kabisa. Wa mina sunna, na katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba lazima mtu ainyenyekee tamko hili kubwa, maana yake la ilaha illa Allah, wa ni sharti katika sharti ya la ilaha illa Allah, dalili katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni neno lake mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hatuamini mmoja wenu imani kamili, imani anao lakini si kamili, hata yakuna hawahu, mpaka yawe yale matamanio yake huyo mtu, tabia nimejitu bihi, yafuata yale nilokuja nayo, sema mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuamini mtu imani kamili mpaka mapenzi ya nafsi yake yafuate yale nilokuja nayo, mapenzi yale ayache kando afuate yale, au ayalazimishe mapenzi kama yale yanyenyekee mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya ikhwani aja ni moja katika zile hadithi wanaotumia khawarij, wale ambao wanafahamu dini kinyume, kwa sababu hapa kuna la yu'minu ahadukum. Haamini, ikiwa tafsiri kwa haamini ina maana kafiri, lakini haamini imani kamili ya kalimu islam. Swali ni kwamba nani kafasiri tafsiri hii? Sheikh alifasiri ni Al-Manawi, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa hadithi. Al-Manawi na Ibn Hajar na Sheikh Hassan Abd al-Rahman, wanazuoni mkubwa sana ambao ni mmoja katika wajukuu wa Muhammad bin Abd al-Wahhab. Hivi ndivyo walivyofasiri ulama wengi katika kufasiri hadithi ya kwamba hadha nafyu nafyu al-kamali la nafyu, hadha nafyu nafyu al-kamali, ni kukataa kupatikana ukamilifu wa imani. Si nafyu al-kulliya al-imani, si kwa mtu hana imani kabisa, ni mtupu kabisa, si maana yake hiyo. Wahadha huwa tamamu al-inqiyadi wa ghayatuhu, ndio ukamilifu wa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na upeo wa kumnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi. ودليل الانقياد من السنة المصطفى, دليل يكون ينكي أن كفات ما أمرشه من يزمو سبحانه وتعالى كفتها سنة يمتوم عليه كقوليونا الله سبحانه وتعالى قوله لا يؤمن أحدكم إلى آخر الحديث بكى مشو حديث. هذا الحديث ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين له. إمام النووي رحمه الله ametaja hadithi katika 40 an-Nawawi, kitabu chake 40 an-Nawawi. Waqala, akasema Imam an-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a, hadha hadithun sahih, hi hadithi ni sahih, hadithi hi ni sahih. Rawaynahu fi kitabi al-Hujjah, hadithi tumepokea katika kitabu cha hoja na dalili. Bisnadin sahih, kwa mnyonyoro sahih. Wale wapokeaji wote ni watu ambao kwamba hadithi yao yakubaliwa. Wale wapokeaji hadithi wote wanakubaliwa. Wakharajahu aidan Abu Nuaim fil 40. Abu Nuaim vile vile kataja katika kitabu chake kinaitwa 40 التي شرط في أولها أن تكون من صحيح الأخبار. 40 بيكوان بأي أليوك شرط مانزو كتابو شاك يكوان بحطو عندك كتك كتابو كما هيشو اسبوكو حديث دلزو صح كتوكو أمتومي صلى الله عليه وسلم. ورواه طبراني وغيره, حديثي بيا فيلي فيلي امي بكيوانا طبراني نوانجينيو أمباو سي طبراني بيا وامي بكيه هي حديث. Na vile vile kuna baadhi ya ulama rahimahumullah wanaidhoofisha hii hadithi, kuna baadhi ya ulama wanaidhoofisha hii hadithi na wengi wanaisaisha hii hadithi. Miongoni mwa watu wanaodhoofisha hii hadithi kama sikukosea ni Abu Abdurrahman al-Muqbil al-Wadi'i, Sheikh al-Yaman wa muhaddith al-Yaman. Nimeona baada kwamba yuadhoofisha حديث كما هي كيف أسبسها. ولكن ذكر الحافظ ابن رجب أميتاج منشون مكوبة ابن رجب رحمه الله كتك كتاب شاكي في جامع العلوم والحكم أميتاج اسم. وكذلك غيره أن سنده ضعيف, وكذلك غيره أن سنده ضعيف. Na vile vile kwamba wamesema sokwa yeye kwamba wale mnyonyoro wa hadithi hii ni dhaifu kama nilivyotangulia kusema. Ama maana la hadith, ama maana ya hadith, hadith la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an limajitu bi, asema fa sahihun, maana ya hadithi ni sahih, la ishkala fiha, ina utata, maana ya hadith ni sahihi, haina utata. Sikia vizuri sasa hapa, waweza mathalan ukawa na elimu chache kama yangu ukasikia mambo kama haya ukaanza kuchemsha. Sikia ulema sema nini, أسمع وسمع علماء. وهناك ينتبه طالب العلم هكو يتكان أزنوك منفوز إلى أنه قام بيه أفهم ليس كل ما قيل سي كل حديث إلي أسمع فيه دانياك أنه حديث ضعيف ومن حديث ضعيف أن معناه لا بد أن يكون كذلك. ما دام حديث يمين ضعيف نلزم معناك إيه ضعيف. سمعنا كيف؟ بل ربما كان معناه معمولا به. بل هند معناك يتميوا بإجماع العلماء واتفاق العلماء. لكن كوا حديث ضعيف ولكن معناك كوا ni sahihi. Na hii ni nyingi sana katika vitabu vingi sana ambavyo vya Kiislamu. Mathalan ukiangalia katika babul wudhu katika miyah, kaangalia zile hadithi ambazo zinawekea kiwango fulani maji ikiwa imefika mtu maji kama yale hayanajisiki ila ikipatikana mambo matatu yakabadilika yale maji rangi au harufu au ladha yake. Kangalia zile hadithi ulama wamechukua hukumu kama ile kutoka kule na hadithi zile walizozungumzia ulama wa Kiislamu sangine utastajabu. Kama utaona kwamba ijma'u ulama maana zile hadithi ni sahihi. Kwa hivyo waweza kwamba hadithi kawa ni dhaif lakini maana yake ikawa nini? Ni sahihi yatumiwa bi ijma'i ulama. Tayeb. Wa yashhadu lahu qawlu ta'ala. Hadithi hii yashuhudiliwa na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliyotangulia kusema katika suratul Nisa aya sitina tano. Neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم. معنى حديثة لينقوفنا آية هي آية هي لينقوف كويب حديثي مناك ني صحيح. فيلي فيلي من يزمه سبحانه وتعالى سيما كتك سورة الأحزاب آية 36 وكتلي ينقوف حديثه مناك سيما وما كان لمؤمن ولا هيوي قام إسلام wakiume wala mu'minatin wala muslimu wakike idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi wanapohukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake jambo, an yakuna lahumul khiyara, kwa wao wana khiyari min amrihim, katika jambo lao. Madamu Mungu asema hili jambo halifai, mtume asema jambo hili halifai, sisi kama ni Waislamu hatuna khiari ya kujifanyia tunalotaka, ni lazima tufuate yale aliyosema Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukitafuta aya ambazo zinaunga mkono maana hii tutapata aya nyingi sana katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ni tambihi kwa talabatul ilmi ya kwamba hadithi inaweza kwamba inaweza kuwa ni sanadi yake ni dhaif لكن معنى يكي كواني حجة نا يتميوه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. نكتك السنة فيلي فيلي نحديث صحيح أم بأي بكي وانا بخاري لا مسلم أمتمي صلى الله عليه وسلم سيما لا يؤمن أحدكم هاميني موجوين حتى أكون أحب إليه من نفسه baka niwe mimi napendeza kwake kuliko nafsi yake, wa waladihi na mtoto wake, wanasi ajma'in na kuliko watu wote. Allahu akbar. Hadithi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hatuamini mmoja wenu imani kamili mpaka niwe mimi napendeza kwake kuliko nafsi yake. Hadithi hiyo aliposikia Umar radhiallahu anhu alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, wallahi nakupenda kuliko kila kitu ila nafsi yangu. nafsi yangu, siwezi kukupenda zaidi ya nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, bado Umar, imani yako haijatimia bado mpaka ufikie vile nilivyosema mimi, kwamba mimi napendeza kwako hata kuliko nafsi yako na mtoto wako na wazazi wako. Umar akaenda kakaa, halafu akarudi kwa mtume sema, al-ana ya Rasulullah, sasa nakupenda kuliko nafsi yangu, sasa nakupenda kuliko nafsi yangu ya Rasulullah. Lianna mahabbata an-nabi as-sadiqa, hakika mapenzi ya mtume ya kweli, taqtadi ta'ata, inaleta kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, wa taqdimi amrihi ala hawa nafsi, na kuitanguliza maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko matamanio ya nafsi yako. Maamrisho ya mtume yatangulizwe kuliko matamanio ya nafsi ya mtu yote. Wa yakuna hawaha tab'an lima jaa bihi, na iwe nafsi hii mapenzi yake yafata yale aliyokuja nayo mtume, la lima aradat washtahat, si yale inayotakana ile nafsi na inayotamaniwa na nafsi kama ile. Ni lazima yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume yawe yanapewa kipaumbele zaidi ya kila kitu. قوله لنراك متمن لا يؤمن أحدكم أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى كوا مؤمن أم باي أنا إيماني كاملي حتى تكون محبته تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بكا يوما بنزياك يفاتا يلي ألوك جانا متمن صلى الله عليه وسلم من الأوامر كتك ما أمرشو والنواهي نمكتازو ونحو ذلك نمفانو هايو منجي أمبايو وامرشا متومي صلى الله عليه وسلم يلما بينزياك متومي صلى الله عليه وسلم يفوات يلي آلي وكجانا متومي صلى الله عليه وسلم نفسياكو يسيجتنجي نما بينزي خاصة كلكو يمتومي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على انقياد ينقري ما حديثي نوتونيشا فيلي فيلي ni lazima tunyenyekee kwa ni sharti ya la ilaha illa Allah, hili neno tulinyenyekee maana yake wana ushartu kwamba ni sharti ma thabata fi sahihain, ni hadithi iliyothibiti katika sahihi mbili Bukhari na Muslim, ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, hadithi kipokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, أنه قال يقوم بمتومي صلى الله عليه وسلم أمسيما أمرت نمي أمرشوا. طبعا هكونا نمي أمرشا متومي سبقونا الله أمرت نمي أمرشوا نا الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس كبيانا فيتا نوات كبيانا فيتا na watu nimeamrishwa hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka wakiri ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, wa yuqimu salah, na wasimamishe sala, wa yutu zakah, na watekeleze zaka na kuitoa zaka. Fa idha faalu dhalika, pindi wanapofanya hayo waseme la ilaha illa Allah, na waseme la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Muhammad rasulullah, na wakasimamisha sala tano na wakatoa zaka, basi watu kama hao asema asamu minni dimao, imehifadhika kutokana na mimi damu zao sitowapiga. Wa amwalahum, na mali zao sitodar mimi mtume asema, illa bihaqi alislam, illa kwa haki ya Uislamu. Kiwa jambo kama lile ni haki ya dini ya Kiislamu, basi atapigwa, lakini ikiwa sivyo, basi mtu kama yule hawawi wala hafanyi lolote. وحسابهم على الله تعالى حساب يمتك ما يولي تقوى من يزمه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى اندي أنا جوا نمنا تقفهم حكومه أنا بكوجة كواك سبحانه وتعالى يوم القيامة الله اندي أنا جوا حكومياك حديثي يمتك صلى الله عليه وسلم إنا تونيشا كوانبا حمتو هاوزي أكاوى مسلام مبكى aseme la ilaha illallah Muhammad rasulullah na anyenyekee maana ya tamko kama hili na vile vile ikiwa mathalan mtu amesema la ilaha illallah Muhammad rasulullah akasimamisha sala na akatoa zaka lakini akawa amekosa kutimiza jambo ambalo ni haki ya dini ya Kiislamu atachukuliwa hatua mtu kama yule mfano wa ashabu ridda mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa kuna watu walitoka katika Uislamu na Abu Bakar ndiye khalifa Abu Bakar akasema tuwapige hawa watu kwa sababu hawa wamekataa kutoa zaka ni haki ya Uislamu ni lazima wapigwe Umar akasema la Hawa sema la ilaha illallah watapigwa vipi? Abu Bakar akawa msimamo wake ni ule ule lazima wapigwe mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakunjua ufahamu wa Umar radhiallahu anhu akafahamu malengo na maana aliyoona Abu Bakar radhiallahu anhu akaanza na yeye pia sasa kuchukua panga lake kuelekea kule kwa wale ambao walohitaji waende wapigwe amfikia hadi Abu Bakar radhiallahu anhu kusema ya kuwa lau manauni iqalan kanu yuaddunahu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la qataltum alayhi lau ungekuwa kuna kamba wampa mtume na mimi sijui kwa sababu gani walikuwa kimpa lakini wakaninyima mimi basi mimi nitawatandika kwa nini walikuwa kimpa mtume lazima na mimi wanipe lazima na mimi wanipe hivi ndivyo inavyotakikana mtu kufahamu maana ya la ilaha illallah na dalili ni nyingi tu katika kuthibitisha masharti haya ya la ilaha illallah ambayo ni saba au ni nane kwa ikhtilaf ya ulama wa Kiislam naona tusimame hapa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم